dostępny będzie na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 23 dzień kwietnia, minęła godzina 6, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zainaugurował akcję Polska jest jedna, inwestycje lokalne. W Janowie Lubelskim szefa partii rządzącej słuchał nasz reporter. Poznaliśmy laureatów Feniksów, to wyróżnienia przyznawane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Doceniono m.in. Polskie Radio. Francja wciąż podzielona w sprawie reformy emerytalnej. Tamtejsi związkowcy grożą wyłączeniami prądu podczas imprez kulturalnych i sportowych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zainaugurował kampanię Polska jest jedna, inwestycje lokalne, która ma podsumować działania rządzących na rzecz samorządów. Łącznie w ramach akcji ma się odbyć ponad 100 spotkań w całym kraju. W Janowie Lubelskim prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił m.in. o konieczności równomiernego rozwoju Polski bez podziału na duże metropolie i mniej dofinansowane mniejsze miejscowości. Na Lubelszczyźnie Jarosław Kaczyński mówił także, że przed 2015 rokiem Polska opierała się na nieefektywnym modelu rozwoju, a państwu ciągle brakowało funduszy. To dotyczyło wszystkiego, spraw społecznych, spraw socjalnych, budowy armii, administracji publicznej, wszystko zwijać, zmniejszać, bo nie ma. I to, szanowni państwo, był także system w gruncie rzeczy w dużej mierze pozornej demokracji. W najbliższych tygodniach zostaną zorganizowane spotkania z politykami PiS we wszystkich 100 okręgach partyjnych. Janów Lubelski, Przemysław Lis, Polskie Radio. Polskie Radio otrzymało Feniksa Specjalnego. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało też szczególną nagrodę w uznaniu misji, jaką pełni publiczny nadawca, pielęgnując tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie. Podczas uroczystej gali w katedrze diecezji warszawsko-praskiej nagrodę odebrała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Borys-Tomaszewska. Jest to ogromne wyróżnienie dla wszystkich pracowników Polskiego Radia, dla tych, dla których misja Polskiego Radia jest motywem przewodnim codziennych działań, codziennej pracy. Ale szczególne podziękowania należą się pracownikom Archiwum Polskiego Radia. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi kształt tych albumów jest taki właśnie doskonały. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodziło też dwa wydawnictwa Polskiego Radia. To kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku dokumentująca obronę stolicy i album Biało-Czerwona Podziemia 1939-1963, który przybliża dzieje Armii Krajowej. Złotego Feniksa otrzymał w tym roku teolog kardynał Gerhard Müller, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. We Francji związkowcy grożą wyłączeniami prądu podczas światowych imprez kulturalnych i sportowych. Chcą tym sposobem protestować przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny. Ustawa została już podpisana przez prezydenta Macrona, ale centrale domagają się wycofania nowego prawa. Festiwal filmowy w Cannes, teatralny festiwal w Awinionie, turniej tenisowy Roland Garros i wyścig Grand Prix Formuły 1 w Monako. To zbliżające się imprezy, którym grozi wyłączenie prądu. Mogą być pogrążone w ciemności, ostrzega w komunikacie lewicowy związek CGT, jedna z najważniejszych central w kraju. Związkowcy zapowiadają 100 dni akcji gniewu przeciwko reformie emerytalnej. To aluzja do niedawnego orędzia prezydenta Emmanuela Macrona, który powiedział, że daje sobie 100 dni na uspokojenie sytuacji w kraju. Protesty przeciwko reformie trwają już od 4 miesięcy. Masowe demonstracje nie przyniosły do tej pory efektów, więc teraz związkowcy chcą rozpocząć tak zwaną strajkową partyzantkę i uderzyć w wydarzenia śledzone przez media na całym świecie. Francuskie władze twierdzą jednak, że nie cofną nowego prawa i że wejdzie ono w życie jesienią. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kilkuset motocyklistów i kierowców z całej Polski przyjechało do Lublina na zlot miłośników motoryzacji i otwarcie sezonu. Była to okazja do obejrzenia zarówno starych, jak i nowych oraz stuningowanych pojazdów. Wszystko na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej, gdzie cały dzień słychać było pisk opon i ryk silników. Smart hook, balona guma, głośne wydechy, super audio i naprawdę wszystko, żeby umilić dzień każdemu, kto chociaż trochę interesuje się motoryzacją. Ten autobusów ma ponadczasowy dźwięk. Ten dźwięk się nie powtarza nigdzie. Każda ta syrena brzmi inaczej. Nie ma na świecie drugiej takiej. No, pasja od samochodów to zaczyna się od tego, jak coś się zepsuje przeważnie w samochodzie. Zaczyna się coś naprawiać samemu. Robimy mimo wszystko te ręce umazane w oleju i potem tą świadomość, że połowa tego, co w czym siedzimy albo na czym siedzimy, to jest nasza robota, że my to zrobiliśmy sami. To jest taka trochę adrenalina, podciąganie silnika, czy tam jeżdżenie właśnie na takie zloty, to po prostu to jest taka pasja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na ogół mało chmur, przelotne opady deszczu możliwe głównie na zachodzie i na Podkarpaciu, z kolei wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 15 stopni na zachodzie i miejscami nad morzem do 22 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niezwykła opowieść Drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Występują m.in. Anna Cieślak jako Mirabelka oraz Danuta Stenka jako Sendlerowa. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych. Mam prawo przebywać na terenie getta. Wiedziałam! Scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, kłaniam się Państwu w muzycznych rozmowach w niedzielę kwietniową i od razu powiem dwie różne godziny, ale w pewnym sensie ze sobą powiązane. Powiązane mianowicie targami wydawców katolickich, które już po raz 28 trwają od czwartku do dziś w Arkada Kubickiego, Zamku Królewskiego w Warszawie. Zachęcam Państwa serdecznie, jeśli Państwo mogą się tam zjawić osobiście, naprawdę warto, to jest takie święto książki, nie tylko katolickiej, ale w ogóle dobrej książki, ale nie tylko książki, bo są tam także multimedia, spotkania z autorami, także wyświetlane są filmy w kinie zamkowym, także bardzo serdecznie zapraszam, bo w tej godzinie będzie rozmowa na temat jednej z najlepszych moim zdaniem książek oferowanych na tych targach, które można nawet otrzymać z podpisem autora, w tym przypadku autorki. I to będzie Jolanta Sosnowska. To jest Jolanta Sosnowska z wydawnictwa Biały Kruk, krakowskiego, zacnego wydawnictwa. I ona będzie podpisywała swoją książkę Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej, Życie Benedykta XVI. O tej książce porozmawiam z nią w trakcie tej pierwszej godziny. To jest pierwsza polska biografia papieża Benedykta XVI. I towarzyszyć nam będzie muzyka. Myślę sobie, że taka zacna też muzyka tradycyjna polska to będą psalmy. Psalmy w przekładzie Jana z Czarnolasu do muzyki Mikołaja Gomułki. Mikołaja Gomułki, połowa wieku XVI, wykwalifikowany muzyk królewski czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. To oczywiście będą fragmenty, bo wiadomo, psalmów jest 150, nie zagramy wszystkich. Te psalmy śpiewać będzie zespół Cantus Firmus i One na antenie muzycznych rozmów, proszę Państwa, się pojawiały, ale we fragmentach zespół kameralny Cantus Firmus Chamber Singers pod kierunkiem Włodzimierza Sołtysika. No i cóż, i teraz, zanim odezwie się po raz pierwszy Jolanta Sosnowska, usłyszymy psalm pierwszy i psalm trzeci. Szczęśliwy, który nie był między złem i w radzie, i mocny Boże, jakuż ich wiele powstało. Thank you. Psalm pierwszy i psalm trzeci w wykonaniu zespołu kameralnego Cantus Firmus pod kierownictwem Włodzimierza Sołtysika. To z psałterza, z melodii na psałterz polski Mikołaja Gomułki. Oczywiście do słów Jana Kochanowskiego. No a teraz już rozmowa z Jolantą Sosnowską o książce Tajemnice opuszczenia Łodzi Piotrowej, Życie Benedykta XVI. Rozmowa przeprowadzona przed autorskim spotkaniem, stąd pewne takie właśnie odgłosy przygotowań w tle usłyszycie Państwo. A na początek zapytałem panią Joannę o to, jak zareagowała na informację o abdykacji Benedykta XVI. Odczułam wielki smutek i wielki zawód. No i zastanawiałam się, jaka tego może być przyczyna, ponieważ no, ja odebrałam to trochę tak rozpaczliwie, to jego wyznanie, świadczące o jakiejś wielkiej słabości, no to przypuszczałam, że jest śmiertelnie chory. Tymczasem wiemy, że żył jeszcze niemal 10 lat. Bardzo, bardzo ceniłam tego papieża, bardzo go lubiłam i miałam do niego wielki, wielki sentyment i wielką wdzięczność za jego mądry pontyfikat i za jego mądrość również, którą wykazywał jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Zainteresowałam się nim tak bardzo zaraz w momencie, kiedy wstąpił na tron Piotrowy. Przeczytałam dwie jego pierwsze te biografie po niemiecku, Aus meinem Leben i Salz der Erde. Jego osobowość bardzo mnie zafascynowała, ale wiedziałam, jak bardzo był niszczony w Niemczech. W związku z tym wszystko to przelałam na papier. Nakreśliłam też najważniejsze wątki tego pontyfikatu w zarysie i zebrałam opinie, które gorąco wtedy pojawiały się i zostawiłam to. Minął miesiąc, dwa. A tu się okazuje, że te siły wracają Benedyktowi, prawda? Interesowałam się tym, co dzieje się z papieżem na emeryturze, aczkolwiek ja nie lubię tego określenia. Ja posługuję się określeniem papież senior, bo to nie jest praca jak każda inna, prawda? Że można sobie przejść na emeryturę, tym bardziej, że byliśmy przyzwyczajeni do tego, że papież nie przechodzi na emeryturę. Kiedy dowiedziałam się o śmierci Benedykta, no to mąż do mnie mówi, no to teraz już nie masz wymówki, musisz tą książkę skończyć. Siadłam i ją skończyłam. Czy istotnie jest tajemnica jakaś opuszczenia Łodzi Piotrowej? Bardzo poważnie potraktowałem, no bo nie miałem powodu, żeby tak nie było, jego deklarację, bo to jest człowiek, który zasługiwał na to, żeby go poważnie traktować, że rzeczywiście jest to tajemnica między nim a Bogiem, zapewne wpisana w jakąś wolę opatrzności i że trzeba to pokornie obserwować. Używam tego słowa tajemnica nie w takim powszechnym dzisiaj skandalizującym znaczeniu, absolutnie. Właśnie w tym wymiarze, o którym pan powiedział, w tajemnicy Bożej. Oprócz tego, że były to na pewno utrata sił fizycznych i duchowych, na pewno była to przyczyna, ale być może były też jakieś inne przyczyny, które ujawnią się po jakimś czasie, więc nie można powiedzieć kategorycznie. Niektóre teorie spiskowe pojawiały się w obiegu i tak dalej. One o tyle mają znaczenie, że wpływały na psychikę Benedykta. Sama sprawa tego Paolo Gabriele, kamerdynera, który tak podle go zdradził, prawda? Ale on mu wybaczył i odwiedził go, jak on był w więzieniu, prawda? Aczkolwiek wielka kara go tam nie spotkała, trzeba przyznać. Natomiast zdałam sobie sprawę, że Benedykt, kiedy wstępował na tron Piotrowy, miał 78 lat. Nasz papież miał 58. 20 lat różnicy. Więc co może 58-latek, a 78-latek? No to jest duża różnica. A przecież Benedykt miał ambicje, żeby prowadzić linię pontyfikatu wyznaczoną przez Jana Pawła II, prawda? A to papiestwo w nowoczesnym wydaniu wymaga ogromnych sił. Przecież on odbył 24 pielgrzymki zagraniczne, tak? 30 podróży po Włoszech, 3 encykliki napisał, 4 przygotowywał. Oprócz tego zajmował się bieżącymi sprawami Kościoła. Celebracje, kanonizacje. Mówiono, że nie mógł sypiać. Wiadomo, że miał również nieprzyjaciół w samym Watykanie. No, nie jest tak, że jest człowiek, który będzie przez wszystkich lubiany. No, nie ma takiego człowieka. Zawsze ma jakichś wrogów, przyjaciół nastawionych tak czy inaczej, prawda? Więc on zresztą zderzał się z tym od momentu, kiedy poszedł do Rzymu. Więc on nauczył się z tym walczyć i zawsze powtarzał, że a nie zależy mu, co tam dziennikarze o nim napiszą. Napiszą, co będą chcieli. Dla niego jest najważniejsze to, żeby on postępował zgodnie z wolą Bożą. I on naprawdę całym swoim życiem, dokumentami, książkami, które napisał, kazaniami, które głosił, nawet takim pętling w tym, gdzie był ostatni dom braci Ratzingerów. Zbiór kazań, które wygłaszał podczas letnich pobytów, to są perełki po prostu. Potrafił pięknie zachęcać do tego, żeby żyć życiem chrześcijańskim. Zachwyciło mnie to do tego stopnia, że chciałam przejść jego śladem, odwiedzić wszystkie te miejsca i zobaczyć, czy są jeszcze gdzieś jego ślady, poczuć tą atmosferę, którą on oddychał, odnaleźć jeszcze ludzi, którzy go pamiętają, bo pisząc o człowieku, trzeba poznać jego korzenie. Thank you. pojechaliśmy z mężem najpierw w 2005 roku do Marktla i do Altötting. Altötting, czyli sanktuarium maryjne. I to było miejsce pielgrzymowania. Mały Józio, ale również i Georg, i Maria, ta siostra ich najstarsza, po prostu byli z tym miejscem ogromnie związani. Tam się ukształtowała miłość do Matki Bożej, do odmawiania różańca i tak dalej. No więc takie cechy, które możemy porównać, tej bawarskiej pobożności, którą możemy porównać z naszą polską, którą jeszcze znamy. Kiedy był w przedszkolu w Dietmoning, przyjechał kardynał von Fallhaber, żeby udzielić dzieciom tam miejscowym bierzmowania. I podobno mały Józio na jego widok powiedział, że on też będzie kiedyś kardynałem. To zostało zapamiętane. A potem po latach, w 1951 roku, ten sam kardynał udzielił święceń kapłańskich już Józefowi Ratzingerowi po studiach w seminarium duchowym. No, a największym symbolem to oczywiście jest dzień urodzin. Wielka Sobota, 16 kwietnia. Wtedy ta liturgia poświęcenia wody odbywała się przed południem, nie tak jak teraz, że po zachodzie słońca. On został ten sam dzień ochrzczony, już jak to się mówiło, z tej nowej wody. Cała rodzina odebrała to jako znak szczególnego błogosławieństwa i on sam też tak to cały czas podkreślał. Potrafił o tym bardzo często mówić. Podobnie mówił o wychowaniu w domu rodzinnym. Miał starszych rodziców. Rodzice, kiedy się pobierali, to mama miała 36 lat, a ojciec 43. A jak się rodził Józef, to ojciec miał 50 lat. On widział ojca bardzo często na kolanach, to samo co mówił Wojtyła, prawda? Ojciec chodził w niedzielę na dwie msze święte. Najpierw rano sam, potem cała rodzina, a wieczorem jeszcze na jakieś nabożeństwo do kościoła, na modlitwę. Więc ta postać ojca, co dla chłopaka, ma przecież fundamentalne znaczenie, prawda? Ten chłopczyk, 7-letni, napisał list do Dzieciątka Jezus, nie do świętego Mikołaja przed Bożym Narodzeniem, tylko do Dzieciątka Jezus. Jak ja się po raz pierwszy o tym dowiedziałam, to ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. O co on prosił? On prosił o mszał, prosił o zielony ornat i o serce Jezusowe. ponieważ jest to pierwsza polska biografia Benedykta XVI, jaki jest ten polski rys tej biografii? Po pierwsze to, że zwracam uwagę na tą religijność. Na religijność domu rodzinnego i porównuję je jak gdyby z tym, co się u nas w Polsce dzieje. Ale też akcentuję to, co dla nas Polaków w tym pontyfikacie było ważne. I bardzo mi zależało na tym, żebyśmy nie zapomnieli, ile on dla nas zrobił. Bo Jan Paweł II był naszym ambasadorem, no po prostu drugi taki nam się nie trafi. On nas dowartościowywał jak nikt inny ani przedtem, ani potem nie będzie. Ale Benedykt chciał nam również bardzo podziękować i za Jana Pawła, ale i za nas samych, za naszą wiarę, bo on doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że tak jak on sam został ukształtowany przez bawarską pobożność, tak Jana Pawła II ukształtowała polska pobożność, a więc ludzie, którzy też takim rytmem żyli i to mimo komuny. Przecież on tą pierwszą podróż, którą sam mógł zaplanować, to była podróż do Polski. Nie możemy zapominać, że to jest naprawdę szczególny ukłon i w stosunku do Jana Pawła, któremu chciał oddać hołd, i w stosunku do nas. Chciał odbyć podróż śladami swojego ukochanego poprzednika, bo właśnie choćby znalezienie się w tym kościele parafialnym w Wadowicach, dotknięcie tej chrzcielnicy, prawda? Poznanie tych ludzi, którzy go jeszcze pamiętali, którzy go znali, pałac arcybiskupi w Krakowie, Kalwaria Zebrzydowska, wszystko, co tak bardzo z nim związane, no to miało kolosalne znaczenie. Mało tego, nie zapominajmy, że Benedykt XVI bardzo się starał nas na każdej audiencji wyróżnić. Zwracał się zawsze po polsku. On do Polski wielokrotnie przyjeżdżał i jeszcze przed tym, zanim został papieżem, Auschwitz kilkakrotnie odwiedzał. 25. rocznicę swojej sakry biskupiej świętował na Jasnej Górze. W Katowicach jest mozaika, złota mozaika przez niego ufundowana dla tamtejszej katedry w 80. roku, jeszcze jako kardynał. A więc takich śladów, myślę, jest pewnie, gdyby jeszcze bardziej poszukać, można znaleźć więcej, ale nikt by ich tak nie wypunktował, bo to by nie było takie może interesujące, a mnie się to wydało bardzo ważne i tym bardziej ta przyjaźń z Janem Pawłem. To była naprawdę wielka, wielka, mądra przyjaźń. Oni mogli na siebie naprawdę liczyć. Jan Paweł II miał szczęście, że wybrał sobie takiego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, że oni obydwaj mogli prowadzić tę samą linię. Naukowiec, człowiek biblioteki, profesor, wykładowca, erudyta, teolog, a z drugiej strony krzepki sportowiec, filozof, poeta. Wydawałoby się, no, gdzie się spotkają w tej przestrzeni, tak? A jednak myślę, że to, co ich zbliżyło, to, że obaj wychodzili z jak najlepszych pobożnych tradycji swoich krajów. Jak najbardziej. I to było oparte na Piśmie Świętym, to było oparte na tradycji Kościoła, a nie na dowolności. Benedykt był przecież nazywanym cudownym dzieckiem niemieckiej teologii, prawda? Jeszcze w czasach soboru. Mówili nawet Mozart teologii, ale raczej już nie w Niemczech. W tamtych kręgach uniwersyteckich teolog to musi być ktoś taki, kto ma własne koncepcje. Tamtejszych teologów w ogóle nie interesowała to, co się dzieje w Rzymie. Oni wszystko kontestowali, co stamtąd przychodziło. On napisał takie piękne zdanie w tym jego testamencie duchowym, gdzie odnajdujemy tego małego Józia, który prosił o serce Jezusowe. On pozostał w swojej głębi duszy takim głęboko wierzącym, pobożnym, małym Józiem, który mimo wielkich sukcesów naukowych, wielkich, wspaniałych rozpraw teologicznych, pozostał wierzącym i pobożnym człowiekiem. I napisał, że zawdzięczał to właśnie ojcu, że w pracy naukowej, którą podejmował, to właśnie miał zawsze obraz tego pobożnego ojca i ta wiara, która mu w tym wszystkim pomagała. Nie, że raptem jesteś teologiem, ale kompletnie niewierzącym. Nabożeństwa, pobożność uważasz za jakiś archaiczny przeżytek i tylko zaczynasz realizować swoje własne pomysły. A Benedykt mówił, nie, nie, moje pomysły tu nie są ważne. Kościół ma być Chrystusowy. Ma być zbudowany na fundamencie Chrystusa, a nie na moich pomysłach. Chciałem jeszcze zapytać o warstwę ilustracyjną, bo nie sposób od tego uciec. To jest jeden z też wielkich walorów nie tylko tej książki, w ogóle publikacji Białego Kruka. Ale jak doszło do zilustrowania tej książki? Jaki pani miała wpływ na te ilustracje? Wiem oczywiście, że lwią część wykonał mistrz Adam Bujak, ale przecież nie tylko. No nie tylko. Tu są też zdjęcia archiwalne, które myśmy z mężem pozyskali jeżdżąc po Bawarii. Mamy naprawdę unikatowe zdjęcia, tak jakby chociażby te zdjęcia mszy świętej prymicyjnej, prawda, które są no naprawdę piękne i wzruszające, pokazujące jak ówczesna społeczność świętowała to, że w ich parafii, a był to dzień szczególny, aż trzech młodych księży zostało wyświęconych, prawda, odprawiało tą mszę świętą prymicyjną, więc ten wielki ołtarz tonął w kwiatach. Procesja była później po mszy świętej do domów rodzinnych tych trzech prymicjantów, więc piękne, piękne zdjęcia, które mogliśmy wtedy uzyskać jeżdżąc i spotykając się z ludźmi, no, którzy jeszcze go pamiętali. Ale oczywiście też są zdjęcia zrobione przez mojego męża, bo obfotografowaliśmy te wszystkie miejscowości. Zresztą wtedy, w 2006 roku, powstała książka Kraina Benedykta XVI ze zdjęciami mojego męża i moim tekstem. A nawet nakręciliśmy film, nakręcił film Papież rodem z Bawarii. Realizatorką była świętej pamięci Kasia Kotula, a ja napisałam scenariusz. Także tam właśnie występują ludzie, których wtedy poznaliśmy i którzy też dawali świadectwo o Benedykcie, jako i kardynale Ratzingerze, który bardzo był związany z tą swoją małą ojczyzną i jako kardynał rzymski każde wakacje spędzał w Bawarii. Warstwa ilustracyjna jest tutaj bardzo też momentami wzruszająca, bo pokazuje papieża w różnych miejscach na świecie, także czule obejmującego ludzi, błogosławiącego, papieża w Polsce, to też można sobie wrócić. No oczywiście te znamienne sceny z pogrzebu Jana Pawła II, któremu przewodniczył dziekan kolegium kardynalskiego, kardynał Józef Ratzinger. mówił o tym, że jak usłyszał werdykt konklawy, to powiedział, że gilotyna spadła. To piękne określenie, takie bardzo ludzkie, ale czy on rzeczywiście tak naprawdę myślał? Nie bardzo mogę uwierzyć, że on gdzieś w tyle głowy nie przypuszczał, że mogą go jednak wybrać. No więc przedstawiane jest to jako całkowite zaskoczenie. Tak samo pisze Zewald, jak i arcybiskup Genswein w tej nowej swojej książce. Natomiast mnie dziwi, że on się dziwił. Tym bardziej, że no, to był jak gdyby naturalnym sukcesorem. I tak się potem w praktyce przecież okazało. To przejście od jednego pontyfikatu do drugiego było wspaniale płynne i było naprawdę komfortowe. Dla nas wierzących na całym świecie to było coś wspaniałego. Natomiast wydaje mi się, że Józef Ratzinger miał zwyczaj tak reagować na coś, co było wbrew jego planom, a on plany miał jedne. Chciał być po prostu teologiem, chciał być po prostu profesorem teologii, nauczać, a miał do tego naprawdę wspaniały talent. Potrafił opowiadać o skomplikowanych rzeczach prostym językiem i pięknym. Mogę oczywiście powiedzieć o niemieckim, bo ten język znam, więc tą niemczyzną posługiwał się w sposób piękny i zrozumiały. Do Rzymu też nie pojechał za pierwszym razem. W 81 roku, no to już nie mógł odmówić, więc ciągle przypomina się ten niedźwiedź Korbiniana z jego herbu, najpierw tego arcybiskupiego, a potem papieskiego, że jak gdyby musi dźwigać te ciężary, nie zawsze zgodnie ze swoją wolą, prawda? Bo on podobno chciał być tylko dwie kadencje tym prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Po 10 latach, że tak powiem, stukał, że on już jednak wróciłby do tego pętling i oddał się pracy pisarskiej, albo zostałby w Rzymie, ale wspaniałe przecież archiwa są nietknięte, a on na podstawie tych archiwów mógłby takie piękne książki napisać. Papież jakby tego w ogóle nie słuchał. I został aż do końca pontyfikatu Jana Pawła II, no a potem został wybrany. I dla mnie to nie było zaskoczenie, muszę powiedzieć, a wręcz była wielka radość. No ale dla niego to była gilotyna, ponieważ on wymarzył już sobie naprawdę emeryturę. No miał 78 lat. Co mógł zrobić, to zrobił, tak. A tu przychodzi 78 lat i przychodzi jeszcze większy ciężar do dźwigania. No nic dziwnego, że nazwał to gilotyną, ale to miał, mówiono, że to jest też takie typowo bawarskie poczucie humoru, a on powiedział, że jest Bawarczykiem rzeczywiście z krwi i kości i że no pozostanie nim, bo tego się nie zapomina, no jest się po prostu Bawarczykiem i potrafił mówić gwarą bawarską i no jego nawet ten Hochdeutsch to był też tak zawsze zabarwiony tym dialektem, no włoski podobno też. Jeszcze tylko jedno pytanie, chociaż książka wyszła stosunkowo niedawno, prawda? Więc nie wiadomo jeszcze, jakim się cieszy zainteresowaniem. Już mogę powiedzieć, że książka została bardzo życzliwie przyjęta i bardzo ładnie się sprzedaje, co mnie bardzo cieszy. Ważne jest, żebyśmy pamiętali o Benedykcie XVI, bo to był wspaniały papież. I bez względu na to, że musiał ustąpić z urzędu w sensie jakiegoś przymusu wewnętrznego, który mu nakazał, że no, że nie ma już siły więcej. Że nie ma już więcej siły. Jak myślał o następnych dniach młodzieży, no to po prostu dla niego to była katorga, że on tego po prostu fizycznie nie udźwignie. No więc bez względu na to, jak oceniamy fakt jego rezygnacji z urzędu, był to wspaniały papież. Był to wspaniały, wierzący, pobożny człowiek, a przy tym ogromnej klasy teolog i wielki przyjaciel Polaków. I o tym nie możemy zapominać. Jolanta Sosnowska, autorka książki Tajemnica opuszczenia Łodzi Piotrowej, Życie Benedykta XVI, wprost z targów wydawców katolickich, które trwają, proszę Państwa, jeszcze dzisiaj w Arkadach Kubickiego. Będzie na nie jeszcze zapraszał w drugiej godzinie razem z moim gościem Michałem Guskiem, ponieważ targi zakończą się koncertem debiuty Chrześcijańskie Granie 2023. I o tym po godzinie 7. Na koniec jeszcze jeden z licznych psalmów Mikołaja Gomułki do słów Jana Kochanowskiego w wykonaniu zespołu kameralnego Cantus Firmus pod dyrekcją Włodzimierza Sołtysika. Psalm 150. Chwalcie Pana z Jego świątobliwości. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Jest trudno, ale wojna nie złamała ducha w narodzie, mówi Beacie Zajączkowskiej w gościu niedzielnym mieszkający w Kijowie dominikanin ojciec Jarosław Krawiec. Wydaje mi się, że większość wierzących Ukraińców jest głęboko przekonana, że Bóg jest blisko nich i zawsze stoi po stronie niewinnych ofiar. Pamiętam wiersz ukraińskiej autorki, który stał się bardzo popularny na początku wojny. Powtarza się w nim kilkukrotnie stwierdzenie: Bóg nie wyjechał z Ukrainy. Bóg pozostał z ludźmi, jest razem z cierpiącym narodem, z uchodźcami, z żołnierzami w okopach, z poranionymi w szpitalach, z zalęknionymi rodzinami chowającymi się w piwnicach lub na stacjach metra, kiedy wyją syreny i są ogłaszane alarmy bombowe. Czytamy dalej. Łatwo mówić o wyjeżdżaniu komuś takiemu jak ja, który często podróżuje i mieszkał w różnych miejscach i krajach. Wiele jednak osób, które poznałem ostatnio, nigdy wcześniej nie podróżowało po świecie, a nawet po Ukrainie. Dlatego, kiedy przywoziliśmy pomoc humanitarną, niejednokrotnie słyszałem: my tu zostajemy, nigdzie się nie wybieramy, to nasz dom. Pamiętajmy, że najwięcej osób przemieściło się wewnątrz kraju. Wyjechały do zachodnich regionów, a czasem po prostu do sąsiedniej wioski, która nie była ostrzeliwana. Pomimo, że życie w warunkach wojny, a zwłaszcza miesiące spędzone pod rosyjską okupacją, wywołują różnego rodzaju sąsiedzkie, a czasem rodzinne konflikty, to jednak dużo więcej jest tej międzyludzkiej solidarności i wzajemnego wspierania się, by jakoś przetrwać, mówi ojciec Jarosław Krawiec w gościu niedzielnym. Ostry spór podzielił mieszkańców Moskwy. Nie chodzi jednak o wojnę na Ukrainie, lecz o pytanie, czy i gdzie postawić meczet, pisze Jacek Borkowicz w Przewodniku Katolickim. Bomba wybuchła na początku marca, gdy po Moskwie rozeszły się głuche pogłoski o rozpoczęciu budowy kolejnego meczetu. To nie jest bynajmniej pierwszy stołeczny meczet. W samym centrum miasta wznoszą się minarety meczetu piątkowego, który wedle muzułmańskiego porządku pełni funkcję głównej świątyni miasta. Cztery kolejne pobudowano we wschodnich dzielnicach niezbyt daleko od planowanej obecnie inwestycji. To nagromadzenie na wschodzie bierze się stąd, że na wschodnich peryferiach osiedlają się przybysze z regionów z dużym odsetkiem muzułmanów. Trzeba tu dodać, że wszystkie wymienione miejsca islamskiego kultu są budowlami nowymi. Większość wyznawców islamu stanowią tutaj nowi przybysze. Co więcej, ich udział w ogólnej populacji stolicy stale wzrasta. Ten stan rzeczy niepokoi tych spośród Moskwian, którzy uważają, że powinna ona zachować swój charakter wielkiego ośrodka prawosławia. Dlatego też wieść, że planowany meczet miałby pomieścić aż 60 tysięcy wiernych, podziałała na nich jak płachta na byka. Przed kosińską cerkiewką Matki Bożej Życiodajnego Źródła gromadzić się zaczęły tłumy ludzi z ikonami. Nie pozwolimy na budowę, krzyczeli. To prawosławna ziemia, a my jesteśmy Rosjanami, Bóg z nami. Czytamy dalej. Sytuacja stała się na tyle poważna, że z końcem marca patriarcha Cyryl uznał za stosowne zaapelować do zwierzchnika rosyjskich muzułmanów o zaniechanie inwestycji. Tutaj jednak w grę włączyli się Czeczeni, którzy również są muzułmanami. 3 kwietnia odezwał się sam Ramzan Kadyrow, zirytowany wyraźnie przesadzoną informacją o rozmiarach planowanej świątyni. Ludzi, którzy szerzą takie pogłoski, należałoby oddać pod sąd jako informacyjnych dywersantów. Czeczeński przywódca dał przy tym do zrozumienia, że jego rodacy nie po to przelewają krew na ukraińskim froncie, aby nie pozwalano im modlić się w stołecznym mieście, pisze Jacek Borkowicz w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Niewyczerpana energia. Głębokie zaangażowanie. Grają i śpiewają z pasją. Na scenie nigdy się nie oszczędzają. W Trójce też. Koncert zespołu Lux Torpeda w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnimy dziś, tuż po godzinie 19. Zapis wideo dostępny będzie na trójkowej stronie i kanale YouTube. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela.